Minęła piąta. Trójkowy budzik. Przy mikrofonie Ola Budka. Dzień dobry wszystkim tym, którzy dotarli do nas i dołączyli właśnie teraz. Zaczynamy wspólnie w środę, 8 dzień stycznia. Zapraszam do pozostania ze mną do godziny 6. So happy you could die. I told myself that you were right for me, but felt so lonely in your company. But that was love and it's an ache I still remember. Prawie 5 minut po piątej. Temperatura wynosi w Rzeszowie i w Białymstoku 3 stopnie, 4 w Katowicach, Olsztynie i Lublinie, 5 stopni w Krakowie, Łodzi, Kielcach, Opolu i Warszawie, 6 w Poznaniu, Wrocławiu, Bydgoszczy i Zielonej Górze, 7 w Gdańsku i aż 8 w Szczecinie. We'll be right back. rzeczy ważnych i poważnych. Do dziś można składać wnioski o korzystanie z małego ZUS-u i opłacanie niższych składek na ubezpieczenie społeczne. Uprawnienie dotyczy najmniejszych przedsiębiorców prowadzących działalność na niewielką skalę. Ulga nie obejmuje składki zdrowotnej. Od dziś wchodzi także w życie obowiązek wystawiania elektronicznych recept, ale papierowe nadal pozostają w obiegu. Jeżeli pacjent nie ma telefonu komórkowego, otrzyma wydruk informacyjny, który przypomina tradycyjną receptę z kodem kreskowym, który w aptece zeskanuje farmaceuta i na tej podstawie wyda nam leki. Do tej pory wystawiono ponad 60 milionów recept w formie elektronicznej. Większość jest realizowana w ciągu jednego dnia od wystawienia, przy czym 1/3 jest realizowana w ciągu pół godziny od momentu wystawienia. Musisz tylko trochę polubić ludzkość i ty też skąd ta wyjdź, dziewczyno, bo nie grozi ci dzisiaj samotność. Dlatego znajdź ten story, rzadko badaj, zawiruj jak my ostro, tańcz szaleńczo, podpowiadam, tańcz bracie, tańcz ostro. Piękno, nigdy nie powiem ci dość, nigdy nie powiem ci dość. Chodź ze mną, oni tak szybko nie pobiegną. Zrobimy trochę na złość, zrobimy trochę na złość. Chodź ze mną, pokażę wiedzę ci tajemną. Starych zaklęcają. Power of Trinity. 13 minut po godzinie 5. 8 stycznia to dzień urodzin Presleya. Gdy miał 11 lat, rodzice kupili mu gitarę, ponieważ była dużo tańsza od upragnionego przez niego roweru. Kosztowała $7.95. A jak Elvis obchodził swoje urodziny? No, podobno kupował przyjaciołom samochody. Jego naturalny kolor włosów to blond. Od końcówki lat 50. Elvis farbował włosy co dwa tygodnie na czarny odcień oczywiście. Gwiazdor zmarł we własnym domu w Memphis. Został pochowany na tamtejszym Forest Hill Cemetery obok matki. Jednak po próbie kradzieży zwłok Elvisa w październiku 1977 roku ciała przeniesiono do domu Elvisa. Groby Presleya, jego babci, ojca i matki oraz płyta nagrobna brata bliźniaka Elvisa, zmarłego przy porodzie, zostały umieszczone w tak zwanych The Meditation Gardens. Obecnie w budynku znajduje się także muzeum poświęcone twórczości artysty. Posiadłość Elvisa, Graceland, jest drugim najchętniej odwiedzanym domem w USA. Pierwszym jest Biały Dom. You look like an angel. Walk like an angel, talk like an angel, but I got wise. You're the devil in disguise, oh yes you are, devil in disguise. You fool me with your kisses, you cheated and you schemed. Heaven knows how you lied to me. You're not the way you seem. You look like an angel, walk like an angel, talk like an angel, but I got wise. You're the devil in disguise. Oh yes you are. Heaven help me, I didn't see the devil in your eyes. You look like an angel, walk like an angel, talk like an angel, but I got wise. You're the devil in disguise, oh yes you are. Prawda jak pięknie, prawda? Prawda? Chyba trzeba zrobić stały elvisowski, preslejowski kącik w budziku. Powstaje film o królu. Główną rolę zagra Austin Butler. Wśród kandydatów znaleźli się również Harry Styles i inni młodzi gwiazdorzy Hollywood. No ale Harry Styles to moje osobiste rozczarowanie, bo bardzo chciałabym go zobaczyć ponownie na ekranie. Biografia skupi się na początku i schyłku kariery Presleya oraz jego relacji z wieloletnim menadżerem Tomem Parkerem, którego zagra Tom Hanks. I to także świetna wiadomość. Zdjęcia do filmu rozpoczną się w przyszłym roku. Mamy 17 minut po godzinie 5. Dołączyli do nas pan Michał z Bombaju, pan Tomek oraz pan Marcin, który przypomina, że dziś także urodziny Davida Bowiego. Mówiłam już o tym i za chwilę powtórzymy to w muzycznym kalendarium. I'm not afraid to die. I jest z nami także pani Ela z Opola, jak zwykle podczas malunku. budzik@polskieradio.pl, SMS 71335 na państwa wiadomości. Czekam do godziny 6. A może taka ciekawostka? Moja droga. Moja droga, piosenki o drodze ze specjalną dedykacją dla kierowców. Słuchacze trójki to sportowcy i to potwierdzone info, jak to się mówi. Pan Andrzej przed pływackim, z pływackim pozdrowieniem przed porannym treningiem, a pan Remek, stały słuchacz, melduje się z 5. kilometra i biegnie dalej, a ja po pracy co? Wsiądę w samochód. Chyba trzeba coś zmienić, ale może wiosną. Teraz druga część kalendarium. Siedemdziesiąt 73 lata temu w warszawskim kinie Palladium odbyła się premiera pierwszego nakręconego po II wojnie światowej pełnometrażowego filmu fabularnego Zakazane piosenki w reżyserii Leonarda Buczkowskiego z udziałem Danuty Szaflarskiej, Jerzego Duszyńskiego i Jana Świderskiego. Przedstawione w nim piosenki są w większości oparte na autentycznej twórczości wykonawców ulicznych i orkiestr podwórkowych. 53 lata temu zginął Zbigniew Cybulski, aktor teatralny i filmowy, odtwórca głównych ról w filmach Popiół i Diament Andrzeja Wajdy, pamiętnik znaleziony w Saragoście Wojciecha Hasa. Cybulski często porównywany był do Marlona Brando i Jamesa Deana. Tworzył kreację młodego człowieka dźwigającego ciężar dramatycznych doświadczeń, zbuntowanego i wrażliwego. Zginął wskakując do pociągu na dworcu kolejowym we Wrocławiu. Urodził się 3 listopada 1927 roku. Czujesz się dobrze tylko tam, gdzie pada i szaro kij ci w twarz. Biegnę wiatrem, wołam przez deszcz, czekam jak wielki mokry pies. Minęła 5:30 i to czas na pogodę. W ciągu dnia na południu zachmurzenie małe i umiarkowane, jedynie miejscami duże. Rano lokalnie możliwe opady marznącej mrzawki powodujące gołoleć. Na pozostałym obszarze zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Na północy miejscami zanikające mgły ograniczające widzialność do 500 metrów. Temperatura maksymalna od 0 i 1 stopnia na południowym wschodzie, około 4 stopni w centrum, do 6-7 stopni na zachodzie i nad morzem. Jutrzejszej nocy opady deszczu lub deszczu ze śniegiem, temperatura minimalna od minus 4 stopni na południowym wschodzie do minus 5 na zachodzie. Hello, I love you, won't you tell me your name? Hello, I love you, let me jump in your game. Hello, I love you, won't you tell me your name? Hello, I love you, let me jump in your game. She's walking down the street, blind to every eye she meets. Do you think you'll be the guy to make the queen of the angels sigh? Hello, I love you, won't you tell me your name? Hello, I love you, let me jump in your game. Hello, I love you, won't you tell me your name? Hello, I love you, let me jump in your game. She holds her head so high, like a statue in the sky. Her arms are wicked and her legs are long. When she moves, my brain screams out this song. Budzikowe kalendarium muzyczne. Dziś urodziny króla. 8 stycznia 1935 roku urodził się Elvis Presley. Do tej pory sprzedano ponad 600 milionów egzemplarzy jego płyt. Zmarł 16 sierpnia 1977 roku. W 40. urodziny artysty, a zatem to także data w dzisiejszym kalendarium, ukazał się album Presleya Promised Land. 8 stycznia to Międzynarodowy Dzień Elvisa. 8 stycznia 1946 roku urodził się Robert Alan Krieger, gitarzysta grupy The Doors. Dziś urodziny obchodzą także Gienek Loska i Pascal Obispo. A 8 stycznia 1947 urodził się David Bowie. Time was running wild, a million dead-end streets, and every time I thought I got it made, it seemed the taste was not so sweet. So I turned myself to face me. I've never caught a glimpse of how the other